Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 kwietnia, jest 20. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Koniec prokuratorskiego śledztwa w sprawie ataku na Leszka Millera w Sieradzu. Sprawa skończyła się umorzeniem. To będzie pierwszy taki dom w Polsce. Dopiero pierwszy. W którym rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie będą mogli swoje dzieci zostawić na krótki czas. O tym ośrodku w Poznaniu już za moment. Sportowcy przekonują, że warto. Medaliści z Soczi mówią, że są za organizacją zimowych igrzysk w Polsce. W 3 miesiące od zdarzenia prokuratorska decyzja. Śledztwo w sprawie ataku na szefa SLD zostało umorzone. Na początku stycznia w Sieradzu do Leszka Millera podszedł mężczyzna i oblał go nieznaną wówczas substancją. Dlaczego sprawa nie zakończy się aktem oskarżenia? O tym z Sieradza Wojciech Muzel. Do incydentu doszło w hali sportowej przy ulicy Broniewskiego w Sieradzu. Szef SLD brał udział w koncercie muzyki poważnej. Po występie zaatakował go mieszkaniec powiatu sieradzkiego Janusz P. O ustaleniach śledczych mówi Józef Mizerski z prokuratury okręgowej w Sieradzu. Zarzut sprowadzający się do naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonego, polegający na oblaniu go zjełczałym mlekiem. Jest to czyn ścigany z oskarżenia prywatnego. Pokrzywdzony oczywiście sam może skierować w tej sprawie akt oskarżenia, jednakże pan Leszek M. nie jest zainteresowany ściganiem Janusza P. Śledczy badali również wątek zniszczenia ubrań zarówno szefa SLD, jak i wicestarosty sieradzkiego. Jak ustalono, po wypraniu odzież nadaje się do użytku, czyli generalnie nie powstała szkoda. Z Sieradza Wojciech Muzal, Radio Łódź. Wysokość świadczeń to nie wszystko. O to też walczą opiekunowie osób niepełnosprawnych. Dziś otwarto pierwszy w Polsce dom krótkiego pobytu dla osób wymagających ciągłej opieki. Ośrodek mieści się w Poznaniu, na Grunwaldzie, a walczyli o niego przedstawiciele stowarzyszenia Na Tak. To będzie dom, w którym rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie będą mogli swoje dzieci zostawić na krótki czas, do 21 dni, z możliwością przedłużenia w wyjątkowych sytuacjach, na całą dobę, 7 dni w tygodniu, pod specjalistyczną opieką. Wyjaśnia Natalia Marciniak-Madejska ze stowarzyszenia Na Tak, a Renata Zacharczuk, mama niepełnosprawnej Alicji, dodaje, że teraz rodzic nie będzie musiał być stale uwiązany przy dziecku. Są osoby, które po prostu potrzebują bardzo specjalistycznej opieki i jak po prostu opiekun musi gdzieś wyjechać, coś załatwić, to po prostu nie podejmie tego żaden człowiek rodziny, żadna siostra, sąsiadka, bo po prostu są to zbyt takie fachowe, specjalistyczne zabiegi. W placówce może jednocześnie mieszkać 5 osób. Na początku za opiekę trzeba będzie płacić około 100 zł za dobę. W przyszłości stowarzyszenie liczy na sponsorów, bo już sporo pomocy otrzymało. Dom otrzymało w spadku, a w realizacji pomysłu pomogli poznaniacy, którzy zagłosowali na projekt w budżecie obywatelskim na 2013 rok. Teraz w serwisie Wielka Brytania i spór na tle religijnym i edukacyjnym. Władze Birmingham i Ministerstwo Oświaty w Londynie badają zarzuty, że 12 szkołom państwowym w mieście zagraża przejęcie przez islamistów. Zarzuty pojawiły się jeszcze w lutym, ale z tygodnia na tydzień do prasy przenikało coraz więcej niepokojących szczegółów w spisku. Zaczęło się od ujawnienia prasie dokumentu, będącego jakoby scenariuszem długofalowego planu spiskowców. Chodziło w nim o opanowanie komitetów rodzicielskich przez radykalnych muzułmanów i obsadzenie swoimi ludźmi kluczowych stanowisk w szkołach, gdzie nieraz 90% uczniów to dzieci mniejszości pakistańskiej. Dziś wyniki swoich dociekań opublikowała jedyna dziennikarka wpuszczona do najbardziej kontrowersyjnej szkoły w Birmingham. Zauważyła tam objawy segregacji dziewcząt i chłopców, a dwóch nauczycieli anonimowo mówiło jej, że na jednym z apeli szkolnych słyszeli poglądy zbliżone do programu Al-Kaidy. Szef zarządu szkoły Tahir Alam powiedział telewizji BBC. To są całkowicie anonimowe inwektywy. Zbadaliśmy je i nie potwierdzają ich żadni uczniowie, więc takie oskarżenia nam uwłaczają. Ale sprawę bada już inspektorat szkolny, a premier David Cameron oświadczył w wywiadzie radiowym. Nie dopuścimy, żeby jakakolwiek szkoła dostała się w ręce ekstremistów. To jest nie do przyjęcia w naszym kraju i inspektorat szkolny ma wszelką władzę, aby podjąć interwencję. Dla Polskiego Radia Grzegorz Londyn. A na koniec medaliści z Soczi za igrzyskami zimowymi w Polsce. Na niecałe 2 miesiące przed referendum w Krakowie sportowcy zabierają głos. Kamil Stoch zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy będą za. No bo są dwie strony medalu. Jeżeli my jako Polacy chcemy za kilka czy kilkanaście lat oglądać, jak nasi rodacy walczą o najwyższe trofea, no to musimy w to zainwestować. Ja na pewno, patrząc na stronę sportową, chciałbym startować na igrzyskach w Polsce. To by było coś pięknego. Czy to będzie Zakopane, czy to będzie Kraków, na pewno chciałbym uczestniczyć w igrzyskach w Polsce. To już dodawał pan czynista Zbigniew Brudka. O prawo przeprowadzenia igrzysk w 2022 roku stara się 5 miast. Pekin, Ułan-Bator, Lwów, Oslo i Kraków. A referendum 25 maja razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego. To był serwis Trójki.

Artur Rojek ze swojej płyty solowej. Składam się z ciągłych powtórzeń, to tytuł płyty. Krótkie momenty skupienia. Piosenka ukrywająca się pod numerem 3. No, teraz Artur czeka na to, aż płyta zacznie żyć swoim życiem. Oficjalnie od jutra premiera tego albumu. Także wizyta Artura u Piotra Stelmacha. Myślę, że to będzie Myśliwiecka i to będzie ta sobota, a potem 24 kwietnia po warszawskim koncercie, bo w międzyczasie koncerty w innych miastach, Artur będzie gościem w programie alternatywnym. No i Beksa. Beksa w różnych wersjach nadchodzi. Ale nie wiem, czy to można już podawać do wiadomości, czy też nie. W każdym razie słyszałam tylko jedną wersję i była naprawdę dobra. Teraz przed nami wyprawa w stronę elektrozabawy. Super Girl and Romantic Boys, zespół, który koncertuje. W zeszłym roku podsumowali swoją dotychczasową działalność w końcu wydaną płytą. Zaaresztowany materiał został wzbogacony o nowe kompozycje i zaczęli trasę koncertową na OFF-ie. Na przykład wiele osób mogło Super Girl and Romantic Boys oglądać. Ja przynajmniej stałam w tej grupie. A teraz propozycja dla Łodzi. 10 kwietnia w Łodzi Kaliskiej koncert tego właśnie zespołu. zespołu, po którym spodziewać się można wszystkiego, więc poza tym, że w obrębie jednak istniejących już piosenek będą się poruszać, to jak to będzie ułożone, jak to zostanie przedstawione, to wszystko jest wielką zagadką, ale zwłaszcza do Łodzi Kaliskiej pasuje to idealnie. 2 dwójki, 7 trójek, gdyby ktoś chciał Super Garen Romantic Boys zobaczyć na żywo w Łodzi Kaliskiej, to proszę dzwonić, Bartek czeka z zaproszeniami. A my teraz kontynuujemy ścieżkę spotkań z bardzo oryginalnymi polskimi twórcami, bo ten chłopak naprawdę na brak oryginalności w podejściu do wszystkiego nie narzeka. Zabierz mnie od grubych palców, od brudu pod paznokciami, co z ziemi pochodzi ojczystej, co dzień pod grób wybieranej, to masa krytyczna inaczej, jak Bóg mi świadkiem korannym, to masa tuczona na margarynie i kwasie newsów wieczornych, od spojrzeń mnie uwolni, spod zaciśniętych powiek, sędziów i ławy przysięgłych, co mają takie hobby, że oceniają łatwo i biją tak, że nie widać, i lubią powtarzać przysłowie, że ślepa jest Temida. Nie umiem już kochać bliźniego, bo nie chcą się zabliźnić. Te wszystkie małe ranki, otwarte przez całą dobę. Ja z masą uprawiam zapasy, od tego mam ciągle zakwasy. Dlatego schodzę z trasy, by trampek mi nie zadeptali. Najpiękniejszy Django, taki tytuł nosi to nagranie, które można znaleźć na najnowszej płycie Beneficjentów Splendoru. Marcin Staniszewski także jest teraz członkiem zespołu. Coś jakiś tutaj paproszek jest na mikrofonie. Jest członkiem koncertowego składu zespołu Pustki, a Pustki dzisiaj właśnie w tym składzie w Warszawie, w Och Teatrze, chociaż ten koncert zaczął się o 19.30. No to może jeszcze trwa. W każdym razie Marcin za nami, a przed nami spotkanie z debiutancką płytą Rat Kinga. Rat King to jest muzyka z tej samej wytwórni, w której w czerwcu Jack White wyda swoją nową płytę. No a to oczywiście płyta, która już się ukazała. Myślę, że bardzo dobrze tutaj ten rodzaj zainteresowania w muzyce nie tylko byciem sztywnym, ale także wprowadzaniem czasami mocno abstrakcyjnych połączeń i humoru. To jest to, co Rat King i Beneficjentów Splendoru połączyło. Chociaż oni o tym jeszcze nie wiedzą, ale teraz wszyscy mogą się o tym dowiedzieć. Sprawdźmy. Swelling my brain, yet remain compelled to maintain. I got these 12 to they age. I ain't tryna threaten your ways, judge you with debt and debates. But I'm spitting so I get to explain. I don't veto votes, I veto coke. I don't really fucks with it. So too many bitches stuck with it. If I'm about to get stuck in it, duck wicked it, quit it's landing a blunt and I'm with it. Y'all just different digits. Nah, whole numbers, ideas is holistic. Whole numbers tend to come from cold tundras. But it's no wonder with sweat pots when a road summer. Every year another court days. Every winter need a north face for warm sake on long days. Outdoor wigs but out of state wait. Out of state make money or out of date mistakes. Every year another court day. Every year need a north face for warm sake. Long days when sun rays have stayed. Summer, summer, decay away. Every year another court day. Every year need a north face for warm sake. Do tej pory była epka, a teraz dokładnie 7 kwietnia debiutancka płyta So It Goes, płyta Rat King. To jest oczywiście mocno eksperymentalny hip-hop. Oni są młodzi, ale mają naprawdę już dosyć dobrze obsłuchane różne światy muzyczne, ale przede wszystkim też pomysł na to, jak podawać to, co się chce powiedzieć. Rat King, wytwórnia Excel Recordings, czyli ta sama wytwórnia, w której Jack White, ale nie tylko, bo Radiohead czy Atoms for Peace, cały czas mam w głowie, jak wyglądał budynek tej wytwórni, kiedy Atoms for Peace wydali swoją płytę, bo taki mają zwyczaj, że premiery ważne dla nich świętują przemalowywaniem budynku, zgodnie z tym, jak wygląda okładka płyty, która ich tak bardzo cieszy. No i wtedy, kiedy pierwszy i ostatni raz, jak do tej pory byłam w siedzibie wytwórni Excel w Londynie, to właśnie była to wytwórnia pomalowana jak Atoms for Peace. To wcale nie będzie Atoms for Peace. Teraz wręcz przeciwnie, płyta, która też jest świeżutka. Zone. medicine washes all away. Blood, sweat, and tears won't retrieve it. You just have to wait to receive the light. If you dare to believe it, floods in and washes all away. Blood, sweat, and tears won't retrieve it. You just have to wait to receive it. To była Mu, jeżeli dobrze pamiętam, jak wypowiada się te dwie literki, zapisywane po prostu Mo, a wcześniej Zon, polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, tam najłatwiej znaleźć spis utworów, także na naszym Facebooku, który z kolei, aby było trudniej, trzeba znaleźć, wykorzystując dwie litery PS, cała playlista tam się pojawi po zakończeniu programu, a teraz przed nami spotkanie z podobno przepiękną, ale nie widziałam jej na żywo, Brazylijką, która wydała już debiutant płytę, to było jakiś czas temu. Wydała ją zresztą w wytwórni, która dla słuchających muzyki elektronicznej jest bardzo ważna. To wytwórnia B-Pitch Control. W tej wytwórni przecież zaczynał Moderat czy kilku jeszcze innych bardzo znanych, nie tylko niemieckich wykonawców. W każdym razie Dillon, bo o nim mówię, wydała swoją debiutancką płytę w B-Pitch Control. Wydała już teraz także drugą płytę. Ta płyta ukazała się w marcu i za chwilę na ten album zajrzymy. Album tytuł The Unknown, ale chcę od razu powiedzieć, że przyjeżdża do Polski na 3 koncerty. To będzie wprawdzie dopiero w maju, więc jeszcze zdążymy przypomnieć, ale będą to Katowice, to będzie też Warszawa, a potem Poznań. 3 koncerty właśnie tej artystki w Polsce nadchodzą. Change of direction, carelessly. Dillon, Lightning Sparked z jej drugiej płyty The Unknown. Ta płyta jest dostępna, a na koncerty czekamy do maja 2014 roku. Nieco wcześniej, bo już w najbliższą niedzielę w katowickim klubie Hipnoza, Jazz Club Hipnoza, odbędzie się kolejna impreza z cyklu Before do festiwalu Tauron Nowa Muzyka 29 marca. Taki koncert też się odbył, Moderat był jego gwiazdą, a teraz gwiazdą będzie Pink Floyd, ale nie tylko sam zespół, także muzyka innych wykonawców, a mianowicie Otekr. Pink Floyd grający Otekr, to jest plan artystyczny na ten wieczór. Zresztą dawno temu na festiwalu Nowa Muzyka na głównej scenie Pink Floyd występowali. Pamiętam, że to było bardzo wcześnie i to było otwarcie głównej sceny. Zresztą chyba tego samego dnia, kiedy potem na tej scenie stało Moderat. I dawno, dawno temu właśnie byli tacy bardzo podnieceni tym, że przygotowali jeden chyba albo dwa utwory Otekr, bo Otekr też wtedy występował na Nowej Muzyce. I bardzo się musieli namęczyć, bo no, wiele trudności, co za chwilę usłyszymy, nagrania Otekr niosą. Zwłaszcza, kiedy próbuje się je przełożyć na język żywych instrumentów. Bo mając do dyspozycji studio, komputer czy wszystkie te formy elektroniczne służące do nagrywania, możemy robić wszelkie nieistniejące na ziemi rytmy chociażby. Ale kiedy muzycy próbują to zagrać, są ludźmi. Teraz Pink Floyd poszerzyli repertuar Otekr i grają to, myślę, że znakomicie. Jeżeli ktoś chce do Jazz Clubu Hipnoza z naszym zaproszeniem się wybrać, 2 2 i 7 3. I to jest finał naszego dzisiejszego bardzo muzycznego spotkania. Na zakończenie właśnie Otekr. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa, która audycję zrealizowała, i do usłyszenia w sobotę po 12 w Radiowym Domu Kultury, tym razem z Warszawy.